जादू है नशा है मदहोशियां तुझको भुला के अब जाऊं कहां जादू है नशा है मदहोशियां तुझको भुला के अब जाऊं कहां देखती है जिस तरह जिस तरह